واڑ گنا انہوں نے ہم اجتناب کھول دریم پورا کول داغ سیزنوں داغی د کول والله حکم کړی اوامر اتیان علل اوامر نہ کول دا سیزن چې الله منه کړی لکه سورۃ المائدہ انزش بیتم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم دان بچکی دا محرباتنا او دا قرآن طریقہ دا یو زید چی ذکر کی نبل پی خیاس کئی دیکھ دی مقایس سکن دارنگلا سورة العراف شپکش پیتم کیوں عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ عادل خلیفہ چه دد مبارکی دا مشہور دی صدفا صدو کالا کبابیش حکومت کڑے دی انصاف و عدل اداؤں و ایک یوت رب تمنگا دا تمام امت انصاف و عدل پیش کن و بل طرف تا عمر ابن عبدالعزیز نتل از اندر نر او کیوت رب تر تمام امت زیادے پیش کن و بل طرف تا حجاج سقفی پیش کن بیام زمان تل ادر نر یعنی آگر پی درنگی اغوی تقوی ستوی پری خودل داغ سچ اللہ حرام کری او ادا کول دا فرائض وینی کول دا اوامرو دارن لد تقوی تعریف کئی زان ساتل دا هر غسیدونو نا جا مشغول کئی زر دا اللہ دا کتاب و دا اللہ نا دا حقیقی تقوی دا لکا سورت آل عمران آیات نمبر یوصل دویم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او یری گید اللہ نا پا حق یرا سونش لائی کید اللہ سر او مرنه شه مگر جی تاسی په حالات ده تابیدارې ده الله کی گردن نهاد الله ته او دا حقیقی تقوا ده د دیو جنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی تقوا دی ته وی چې تخپل ځان د چانه غره خونه غړي بزدا تقوا یو سرور اعلان حسین یې سار دې بل غره کوي ترجیح ورکړي د تقوا تعریف علما کوي ترجمان القران وای رضی الله عنه ابن عباس چې سو غواړي چې دې عزتمن شم نو دې یریږي د الله او که غواړي چې مضبوط شم د ټول خلقونو نو ځان دیوس پاری الله تا او که واری چې زمالدار شم د ټولو خلکو نه نو د خلکو په لاس کې چې سدي داغه نه ځان بے پروا ته نظر واړو او الله لاس کې هر څه چې دی پاغه اعتماد وکاغه وګړه لکه حدیث کې راځي د مشکات خود ما فی اید الناس دغه ترجمه دی سچې د خلکو په لاس کې ځان بې نیازه کدارې ده نو مینه وو کی تاسو را الله او که مخلوق په لاس کې شي ځان به خپوم کی او سبا میلاوم نشي اسې بزان وزورې د کنن سبا هم دغه شي یو بل د ضد نه بل د پرسیدل او جنگ جګړو دی هڅه ورسېږي امام رازی رحمه الله وی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول پیش کئی تقوی ستوی پری خودل همیشه بگونا رکم پری خودل دا همیشوالی دا گونا بگونا اڑم دی اغا پریگ دی او پخپل عبادت باندی مغرور کېدل دا پر خودل چونکی نما ډېر عبادت دا تقوا ده ایواب حسن رضی الله تعالی عنہ وای اغوی چې غوړکۍ نه غوړکۍ په الله باندې سو او چې سپ الله لاس کې دی هر صدا الله نه غړ مخلوق په لاس کې هیڅ نشته دا نه غوړکۍ په الله ابراهیم ابن ادهم وای تقوا دی ته وی چې فرشتي او مخلوقات او هغه د عرش خاص فرشتي ستا په جبه او زو کې صاحب ونوي نو دی ته وی تقوا امام رازی وای تقوا دی ته وی چې د پیغمبر لار اختیار کړی اخلاص وفا پکی وی دنیا شاته ورځي او ځان د حرام او د سرکشي نه وساتي دا د تقوا تایید دا حدیثونو کې مشکات حدیث ته نور کتابونو راغسته ابن ماجه کوم نه رسی کې بندا چې شي د متقینانو نه چې پریګ دی هغه څه چې پاکي ګنا نه وي د وځي د یری د هغه څنګه چې پاکي ګنا وي ظاهرن خو یو شی مصلحت دی او مخ کې چې ته پدی باندې روان شي نو ګنا ته ورسی ورلړې ته قتل مخ کې به ګنا ته ورسی خبرې وسره کول مخ کې به ګنا ته ورسی دا ټول پرې خوځه لکه فقها لیکي یو ځای کې شراب جوړیږي د انګورو نه مال ته د انګور نه خرڅېږي انګور کې ګنا نشته دی په دا وجه څه صدن لزریا ګنا په سترګو باندې څه حرکت نه کیږي خدا دوايي او د زینا الله وایي ګوره ورته نه لیز دیکھے گا ورته نه نه دی جدا کیږي سړی پردی زنانه سره لاس نه دی لګولې نبی اسلام پردی زنانه لاس سره طبقات د النساء نور کتابونه مورخین لیکي خپله باندې بیعت د زنانه ونه کایو زنانه په ډیر تاکید شروع کو نبی اسلام وګو کلاس دنه کوې دا لوخي کلاس دنه کوې دا ستاره اطمینان د پاره مې لاس نه وس لاس ور کوي ودا سیاست دی شیا په سیمونز کوي ودا سیاسي مونږ دی لوی متخی دی دا شی متخی کو شیطان هم څو نه غړ تر کارونه کوي څنګه ګور الله د دیو جنا ابن ماجه حدیث دی د تقوا نرستو چې حاصلي کې د دې تقوا نه ورستو ناغه نیکه بیبی ده چې وګوره ورته خوشحالي کې کارونه داسې کوي او وی زده تابعدار چې دې نه خپل مال بچو او خپل نفس کې هغه حفاظت کوي په وخت د غایبی دو المرأة الصالحة دیکھ بھی دا دیو جنوئی چی او سڑے قرض پیسی آلی دی دا پار نکاہ کئی چی گرا را بچ شم اللہ با دی دا قرض ادا کولو لاری کولاو کی اللہ با ایزیمہ والی نیم دین حاصل کو خود یری گی دا اللہ نا پا نیم دین باقی کی تقوی با کامل شم عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو بیب نکاب نتفوسو دا تقوی نعووی لہ پی سڑے دا غنو پلار بانی زی نسو چل گئی وی پینسی اوچتی کری کوشش کئی چی غن را پلیون لگی وی دا تقوی دا نن سبا چی زی پی او زی بانی ندقشی توجو کی زی دا بدنامی زیونو تنیز دیکھی گئی ماں پل دین علم دنیا د پاره د خلکو په نظر کې کم نه کوي او بدنام نه کوي کوشش دا وکړي او د الله نه دعا هم دا غواړي چې الله زمون دینی حفاظت وکړي مونږ عاجز یو کوم څه چې تا شک کې غرضی پرېږي دا بس لنډه خبره ده داد تقوا نذر توي هدل للمتقين هدايت مخکي کو په تقوا باندې داس ولي چې متقي نه ته هدايت ني متقي هغه شي هدايت ورته شوی کړه نو جواب پیدا شو کوي زکه چې هدایت په معنی د کلکوالی او د توفیق دی او دا کلکوالی او توفیق دا مخکی دا تقوا دا کلا پا قرآن بانی کلکشی سڑے تقوا حاصلی کی تقوا مخکی دلتا ذکر مخکی کلو مثال دا دیو گو رہی لکا سنگ چی ایمان اجمالی مخکی دے پا قرآن صحابہ وی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن لباز خلق ته دي اثر ولټه باندې واغست قرآن په یک د خپل کار وو کې موږ ته ایمان نه یادو دا ایمان ته وسې شي یادې ځکه چې نه به یادې قرآن کې خبره باندې کوش نو مطلب د دې دارې دا اثر مطلب دارې چې ایمان اجمالی دا مقدم دی په قران باندې یو سړی مسلمانۍ کې انتبه ورته شوی اول دوره د تفسیر وکا حدیث په اورس ایمان اړه دا صحیح ده نه هغه ته بداوي زړه ورته چې دا برخ کته دا الله دی دا بداوي اوس دې نه خو څه کار دی ایمان تفصیلی دا رسو دی د قران او بند دی په قران موقوف دے پا قرآن اس دا تقوی بحاصلے گی مددی لاری سری دا تقوی لاری سری یو توحید لکا سورة البقرہ یو اجتماع کیا یو الناس عبدو وحیدو عبداللہ ابن عباس معنی کئی امام بغوی دا اقول نور مفسرین ذکر کرے من با کل دیو تفسیر دو حوالی ورکو داغی مطلب دامگر چی دی که دی نور مفسیرین با هم دا قول دا قصدی امان اختصار دو بجید ابن عباس وی ترجمان و قرآن چی وحیدو تمام عباداتو کی و تمام استعانت کی اللہ یو گنه صرف یو اللہ ہو بل عمل پا کتاب سب پا قرآن بانی عمل کور لکا سورة البقرہ یوش درش پیتم کی سورة البقرہ درش پیتم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا نَعْمَلُكُمْ كلك عملكم هذا در میں کہتا ہے اون شيء مضبوط یعنی عمل کو دا اللہ پا کتاب باندی عمل کو بل تقوا چحاصلیگی نروجا سورة البقرہ یو سل دری اتیائی دا لاری دی دا تقوا یو سل دری اتیائی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كَغْوَارِ تَقْوَى اوزان بچکول غواړي روزه ونیسي ګناہوں نه پښړې پاکيږي او الله وی هر عمل خلق کئی خروج خاص زباد پر هر عمل مالک خروج خاص مالک زکا پدی کریا نہیں موز کی خطا برکی گی حج کی کرا حمیلو نواچے وفا بچ پدی عرد بانے غوائی نتلو اغتا بی غارت حمیل واچ رو ٹنگ ٹنگ بے کلنا بروان دو ٹنگ ٹنگ ایجی سے بروان دے دیر پورٹ نورتا غارت حار واچی دا قربانے غوائی دے دا حجو خلاڑی موز دیو کو عبادت کو خلاص ویدل تا چرا چنو اجی تا بس سلوٹ کے جیم پخپو خلاصنو دعا وچی نم لکینو الحاج جرا غٹا تو رہی کرو وہ فرض عبادت تو بتا بنے پردے قرض جو کسی تو رجو گرا خلاص شو حاجی ام پتریقہ دا سو آغا مشرکینو جی کم خسلتونو آغا او سو نو آغوی با امدغا سو کو ابیا بچرالنو بے زما پلا دونا تکڑاو پلانی بے زما دا جنگ جگڑی بھائی اس دیم چی دا حاج نراشی نبی ایسا کئی فخر کئی دامی اکڑو دامی اکڑو تقوا راضی پری بانی سڑے عادت شی بھولگی سرا پردے مال بیا نہ پڑی تقوا دا دا لاری دی دا تقوا دا رنگلا دا اللہ دا حکمونو منل دا اللہ دا دا تقوا یو سلواتی آئیم پدی صورت کی اللہ اکبر یو سلواتی آئیم احل لکم لیلت الصیام الرخص الی نسائکم ان لباس لکم وانتم لباس لہن او گو رہی دیف احکام ذکر کئی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل واتوا البیوت من ابوابها احکام اغا منل بل لاری قانون شرعی نافذ کول سورة البقرہ یو سل ات اویایم یو سل ات اویایم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا دا تقوارا ظالم نقصان کی بدلت نوالا مظلوم بان رحم دا تقوا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون تقوا حاصلی کی بدی بانی اس دا تقوا فائدہ مونگ لسدا یو دا غمونو دا مصیبتونو نا خلاصیدل لکه سورۃ الطلاق دیم پینزم آیاتم آیات پوری دارنگ لا بلا فائدهی غلبه دا لکه سورۃ النحل کی ذکر کئی یو سل اتیشتب آیات کی بل فائده دا تقوا امداد دا اللہ ری لکه سورۃ الانفال یو کم درشم آیات او دا گناہون و معافی ام پدغ یو کم درشم آیات کی سورۃ الانفال یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله تقوا دغور یجعل لكم فرقانا بره بدرکم فتح بدل درکم دویم ویکفر عنکم سیئاتکم گناہوں بدن لریکم بخر ابو فنس یو کا فق سیات بانا گناہوں بلریکم بوجھوں بدن ختم شی دارنگلا مائیت دا اللہ مرگرتیا دا اللہ او غلبا سورة النحل سوال لسم سفارا یوصل عدیشتم نمبر ان اللہ مع الذین اتقو والذین هم محسنون یقیناً دے امداد اللہ دا کسانو سرا چیزان بچ گئی دا ہر قسم ناروانا او کئی ہر اغس چی اللہ روا کری دی تامیم بھی بگیو او آغا کسان چی دی مواحدین محسنون یو مانا یو گنون کی اللہ لرم دویم مانا محسنون چی متبی دا سنت اتباع دا سنت کئی دا فائدہ دو گورا دارن للوی اجر لکا سورة الطلاق پینزم آیات کی بل عمل قبل دل لکا سورة المائدہ ویشتم کی دا اور نہ بچاؤ لکا مریم سورة المریم دویشتم دا منزل نے نو تقوا حاصل سشو زان بچ کول دا کفر شرک و دا بدعات و دا ہر خش بنا روان دکا دا قرآن قاعده دا عمومیت دا نوی عملو کہے ابو بکر ویا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ دانو ولی حکم عام دے شریعت عام دے مثال یو گوری نذیر یو گوری وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا حکم عام دے طول بخلوق دا پارا نو ترجیح نکی مراتب دی و حکم جی کئی نو طولو تای کئی یو شانی کئی دارنگلا قرآن قاعده دا چې دو ضدین ذکر کی نیو پی قیاس کی داوری زکا چی اصل د مومن دو صفات دی یو ځان ساتل د حرامو او د منحیاتو نه او بل عمل کول په اوامرو د الله نو ګوره دلته ځان ساتل ذکر کړی دی اتیان علل اوامر نه دی قلم کیا موجود دی تورف الاشیاء بیزدا دی یو ضد ذکر کئی بل پی قیاس که مقایستن پریگ دی نو مانس شو چه دوانو بانے عمل کئی خودل تا سن اکتوا چه تقوی ذکر کرا بچاو زان بچ کئی دا شرک نا هر بد عمل نا تقوی ذکر کرا سو جاو نو دا تخلیه دا صوفیا وی او تخلیه اول وی دا تحلیه نا تحلیه لکتا شو گوری سڑے چی زان جوڑی نسی چل کئی اول لان بھی کنن لان بیا خلی کپڑے واچے لا الہ کی اول صدا التخلیه اول اعلانو کا دزرن گندو واسا دا مخلوقاتو چه مخلوقم سکولش نا نا نا پلا سرا د لا پتور ایوا هیڅ څوک څه نشي کولای کزما خپل لیکو هم نشي کولای ولو کان ذا قربا کنبی وی کولی وی شان دې لوی دی ایمان دې زمون ذمہ دار خلق دی معصوم خلق دی خداوی لاس کې هم سی اختیار نشته کوي نوروافی ذو شیعو چی حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا تکلیف اور کولو شہادت مجالس المؤمنین اور بحار الانوار دا مجلسی کتاب دے اگوی پخپل اقرار کردے چی حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیعو پخپل شہید کردے الزام په غوړو او بیا چې کله رااله غم راځي د پاره مکار ډیر دي کنه نو اهل بیت او زنانه ورته ویل چې د ورځې مو شهیدان کړم اوس راځي مونږ ته حضورونه پیش کوي وګوره رښتیا نه پټيږي اوس په خلک شو یزید دا کار کرد کنزلی دی بدی ردی دی دا پاکستان ٹی وی سٹیشن ریڈو سٹیشن سنیانو داوانا بیرا بلکہ سنیانو اتائی دو کدا چی مولیانی پیدا کرد چی اگوی هم اڑم شو بسی نو چی اگوی حد تا ورس والا سا مجبور شو سا غلط فیمائی کرالن آخو خلقون پسی شروع وی شراقائد والا بیری دی نمونگو اگر ویلی دی کن فاقی اعتزال ہوگا علماء بغدا غرط کئی اعتزال بکی ہوگا ویلی دی سیم دی لیکن شرا قائد کی جدن نو گوری سدی تا شکو رکم دا حکاما دا یونان اگن پکی پروت طالبان غریبانا نشکیان کری دی بزورا دی او دې ته سوې دا قایدو کتابه کفریات غلطی خبری عقیده خود قرآن او سنت نه ها دا دا چا دې علم کلام هغه باطل اصول دی پکې غلط اصول دی هغه پکې چھیڑلې دي ٹھیک ده باز خبرې شي دي دا غوینه موږ انکار نه کوم آتا استویرو کله چې کارو کی سڑے نسبت شاہ تکی آمیر تکی اوکل شاہ تکی مامور تکی خلقو کڑے ہو دا کار روافیزو پا فرقو دغا وقت کے بعد شاہ دا مل دغا ہو نسبت اغتو کو ٹولا سی پاگو تا پا وہ سمدق جنگ دی نو تخلیہ اولائی دسن تحلیین نو زکر مقدم راوست تقوی ذکر کا یو اصل او دیمی پی قیاس کوئی تو نواحیو نزان بچ کی نو اوامر بکی نواحیو نزان بچ کی نو سبی با اوامر بکی را لکن کئی با اوامر خود بکی را لکن موصوف دیزی پر راو رسیدو ودل للمتقین دا کتاب چې په دې کې توفیق د بیان ده د فارغ د موحدین بل سړی دا نشي لاس کې اخیستی او که عالی نو څه به وي سیاسي ملا چې قرآن لاس کې والی نو څه وي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتونه مونږ ته راکړئ صحیح ده وتونه مونږ ته راکړئ دغه اتفاق او مونږ چې هلته وخیجو بره نو دا ځینې په اسلام کته راغوزار کړي ټول خلکو ته ورسي ضرور نه دي دغه ضرور د دې پلارانو مخکې ویلي حقیقتا وکړه نظریتا دوی هم دغه څه وایي او تر اخره پورې وایي د فرعون سیاست و دغه خبرې له طول ورکړي جلسې وکړي بغاوتونه ګاډي ماډي وسېدي ورانه یې وکړي ګاډي د بل سېدي دا ښه کار دی ولا تزلو واجرتن وزر اخرى مفتی سید اللہ جنت فردوس نصیب کیو فاللہ مدغ یقین ہم دے چسنگ اللہ ویلی مفتی نظام دین شامی زی رحم اللہ خریب مرگرو کیوں یو پیرا ایتن دسخط آغیستے ہوں چھ حیاتیان دیوبندیان ندی ہمونس بسی نکی گی دا ایدن نلیکلی و آغت راوڑی ناوی دا ذمہ دار خلق دی مصروف ہوں دسخطی چکر اور اس وقت کسانو جتا دا دسخط سنگ کردی دیوبندیان ندی و فلانے دی متزلہ دی و دا دیو آگا دی فتوہ ما سرا شتا دی کوز دائی شوی دی ناغ رسو ہے چھ شیخین خود ما استازان دی ابیا فتوی را دی ولی کن دا چلو نے کرتو تو نا یاد دی اور تا کئی اللہ نو چھ کل وفات شو نو زامنو تے ندی را کرے درہم گرو پی لکھ در غواش مر آل پی خو چھ سان لگو پریبانی منگ سکو وے بابا خود جون کی دونوں خیر نہیں لے کر مرنے رس تو چیز نو ارتارو نہیں شروع کر گاڑی سوال یہ سیٹ ہوئے لا چھ پمپ پا گاڑی نہیں ہم پا سیجی دی اسی بھی بیزائی نقصان پا مفتی سے پانی شمون سونا خفایو چھ مفتی سے لار زمون دا گاڑی دیم لار شی پمپو نا دیم لار شی فیدہ نشتا ہے داخل کو دون آخر دت مندی با حسن حدیث صدی کی لیر لوی سڑے اگر دری کسان مدو اللہ سرم ایلاو شو یا وہ سمشتا دے اللہ حکم واقع سخف لوزر و کمزورتیا پیش کر جو ناس دے اللہ دے ورکا توفیق ورکی آنو میں زکن عالم جی بیا تالیبان انو سخلا جی نو موصوف دے دے پوری تذکیرہ اوشو حق پرست دے مومن دے مواحد دے موصوف پہ جاندے شی چی تعریف ہوشی اور تعریف پس رکھی گی علیوان فوارد و ذاتی اس رکھی گی کنا فصل جنسی قریب و جنسی بعید یا فصل قریب آنے کی گی داشو وہی کنا لیوانی من بدلتا آسان کو خبر پس صفات و سر سڑے پہ جاندے شی سوک دیں آفلانے حجی سے حافظ سے قاری سے نیک بزرگ سے نو سول صفات ذکر کی مجھے دا مومن جوڑے گی بنی الاسلام والا خمسے پدی با عملی کنا نبی کئیو جز نمان مومن دے کئیو آیات دا قرآن بانے عمل ندے منمان دے کدا مسلمان دا وجود دا پار اتفاق کئی مولام دا سخت کئی تشک یاد مسلمان دے چدا مسلمان مڑک زویم چدا مڑک ولی مسلمان دے مڑی تو مسلمان یہ قرآن تھا ناشی ام ما تبی شریعت مسلمان نو مسلمان کمی چدا بل مسلمان غائبانہ حفاظت دا مال و دوینی حدیث کی خدا راضی کرنا دا نقطہ نا اللہ نوس بنی الاسلام علا خمسین دا صفات ذکر کئی اور دا غیس را مناسبت ذکر کئی وکا مسلمان جانتا ہوئی پا ہر نم چیوی اور دے زمانے کی خا مسلمان نم سو پنج پیرے دا چھوئی خلق کن وکا دا صفات پورا منی نو خق لگ پنج پیرے وکا نی منی نو نارست دے خبر بانی پوش ہوئی مداہن دے والا اتو دھینو فیو دھینو کتا لگون دا کی تیلو لگے خبر نرمکی نو دیو بمسو کی نرمی شروع کی سستی بو اللہ رب العزت دی پا دین کی دی سستی نمون بچ کی نو دام یو سستی دا چی ٹیم دا موزی او تو اگزائی دام یو سستی دا ٹیم دا درسی دا قرآن دا ذکری او تو اگد اگد پروت امام شافعی رحمه الله وی قیمتی وخور کر قران ته کم وخور کر دکان کی پیسی ډیره ملوی کی داسې وخت ورکه کاروبار کی ډیره پیسی ملوی کی داسې وخت ورکه نو تا ته بلوبون ته کی د قران علم حاصل ډیرم نه بلوبون ته کی دونه قیمتی شی لکه حدیث کی راځي دونه بینیازه کتاب د بینیازه ذات لکه اوخ چې دا خپل پین آزاد شي او تختی دا داسې زر تخت پروانه کوي زما ساجي اپی شلس روزی گردانو کی بیادی ہوتا بروائی نیتی سماتا مختاجی زبنے مختاج یا ایوہ الناس وانتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی نچہ اللہ غنی دین داغت اقلی نچہ داغت کلام داغت کلام ناغت بسی مستغنی نہیں اللہ کلام الملوک ملوک الکلام دلوی خلق خبری سی ده تمام خبر سرداران اللہ دو سی کرکی بومین ای باندار منعمن علیہم اللہ چی بنیامتون کڑی دی دا علم و دا مال صحت او دا اخلاص و دا نرتوب و دا بادری راشو مومین و گورد ایمان لغت کی آغا یقین تا وی چه امن ورکی چه سوک ایمان راوڑی اغلا دا عذاب دا اللہ نا مال و وینه محفوظ کی سوک چه وی لا اله الا اللہ نبی علیہ السلام سوی مانه مال و وینه سکر محفوظ کر سرد دینا لا اله وی ابو بکر وی چه پریدمینا سنکتر دا اللہ دیو حکم نمون کرن یو پیغمبر چې څوک نه مني نو هغه نور ټول مني مسلمان دی یو آیات نه مني ټول قران نور مني دلته خالی پیزو مزو نه حج او روزه هم نه مني کان حج وغیرہ ساسان هم دی نور احکام د دین نافذ دي دلته هم دي نافذ دی طرف ته دی اوس نه یو پرل نه را وسته او پزور باندې یو واکړی و دغه طرف ته خزې نه آله هغه زړه بدماشان جي کو داري زمان سور دي بعد پته لګی دا خپل بدکاری خو پرې کړه کله به په چلولو په یو زنانه باندې خلک به وسو هغه د مظلوم کله چې هغه اطلاع وشو زرانه مشه تکړه دوی مدرې مورز باندې هغه بدماشان راغلی بیا کو بس شو د عزت حفاظت نشته نو امن نشو کنه او په شریعت کې ایمان څه ته وایي نبی علیه السلام چې څه راوړي دي څه راوړي دي په کوم شیز باندې چې هغه راتلل کړي په هغه باندې وایي قرآن او سنت کې چې څه ذکر اوامر نواهی دوان اجتناب اتیان داغی بانی یقین کول منل چی داد اللہ دا طرف ندی پیغمبر بانی داد لی پیغمبر منتویلی زان نئی ندی ویدی وما ینتقوانی الحوا دیتا ویسا ایمان او دا مجموعه دا دی دریو خبر یو عقیده حق عقیده بل اقرار پدی بانی او عمل کول دریم عمل کول بدی باندې وګورئ ایمان د باب افعال نه مصدر دی لغوی معنی یې څه ده باور کول سورۃ الیوسف ولسم ایمان څه ته وایي باور اعتماد ته وایي اله کستا په خبرې مې باور نه دی وره ولسم او شپش پیتم کیم او پرلنی بچی کېدل مړ کېدل چرتے اس وی شویو دوم سفنگیری ناسو نا ایو ابل تر خبر شوی نه پلانې دا وی خو وی شوی نه ناغا پتو کې ریزو وی لګ مهذب کم کن ناغه پدی می باور نشته چې زوی راو نو سو وخت بعد کنه تاسو کو چې بچی دې څنګه دې به مخکې زه پوه نه ما ځایل برابر غره نه مړ به کو زه خو خو خیال یې مته یک نه نه کو زه مو سره نه شو بچی الله یاد الله سبحانه الله سمه پاک مسلمانی او د یقین په معنی چې راځي شرعي چې کله یې سله لام وي یا مدخول دباوي لکه دلته بالغیر نو په معنی د یقین باور کړو امن معنی ده یقین باور کړو سوره توبه یو شپیتم آیات یوش بیت امان سفارہ لسما ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن زیری دوین آغدی تکلیف ورکی پیغمبر تا اوائی چدا خجدا سیدے لکا غضب یعنی هر خبر آوری او دا هر چا خبر آوری او آیا اوزنو خیر لکم یؤمنو باللہ و یؤمنو للمؤمنین باور پمانو شو لامی سلح شو للمؤمنین اللہ اکبر اول کدلتا مدخول دبا یؤمنون بالغیر په معنی د باور کوم متقیان هغه کسان دي چې یقین کوي بل غیب هغه څو چې پنا دي ددنه یا په وخت د نشواري د مخلوق کې یا هغه نه په حواسی ظاهره باندې معلوماتي دا نه خبر ورکړی دا بیان شوی چې دا د شیزونه حق دی او دا غي تعین خبرې نه وي قیامت ته وګوره ګوره څوک ته نه رسول مان علي څوک ته نه جنت دوزخ څوک ته نه قران مان علي دا خو تزاد شو نماتاش سویلیو چې دای مصداق دی ټول او حکم ټول ته شامل دی هر هغه شی چې زمنګ نه پنای بس پیغمبرم دی پکې دام دی دا لکه مفسرین چې کله تفسیر کوي نو تاسو باندې به غلطه راځي دا ما وردی داوی یؤمنون بالغیب چی یقین کئی پا غیبا چی دن پنای بی دلی دلی نی اللہ مو ندلی دلی پیغمبر مو ندلی دلی جنت و دوزخ آخرت مو ندلی دلی منوی دیتوی ایمان لکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان نورستو برازی رونه دی زبا دا بخوخی چه نفسی درشی خو دا بدن ورکی خرس که خوچه ما بگی دون بای تمنایی صحابه وی منگ سارونه نی وی تا زمان مرگری مرگتی علوی صفت تیگن دا سی خلق یو تصدیق بالغیر دا قول دی ابن عباس بل یریگی پا غیبا ربیع ابن انس دو ایمان تصدیق امن جزان بچکی دا عذابنا اخپل مرگری دا عذابنا درین اطمینان او سکون. څوک چې ایمان راوړي دې مطمئن شي. ایمان د کبایرو نه ځان ساتل، هر هغه خصلت د فرایضو ایمان دی، هر تابعداری ایمان. غیب هغه چې راغلی د الله د طرف نه ټول دا اوس ذهن کې کوي. ابن عباس وی دویم قرآن زر ابن حبیش دریم ایمان و جنت پور پرده کیدل. نوزو من کم مانا جا خبرا گرد وڈ نشو نما تاشتوی لن چه مفسرین و گرن اقوال ذکر کری دیتا وی مشکل منگ تطبیقو کو چه دا تعبیرو ندیده مستاق و آیا طول تشامل لی دار نشتا او دا طول منگ نپنا جا نمو مانا سو کرا حقا چه پنایی زدن سمان از وکی دی فز وکی یقین که پا اللہ دا تخکار دی سر یو دا پا وقت دا نشوالی دا مخلوق کی یقین که پا اللہ نطول تشامل ختم شد تزار دا سی انفاق کی بمدارا جی صلاة کی بمدارا جی نو بیا ایمان مفرد تصدیق پا قرآن کی پا دو طریقو دے یو اجمالی پا کم سیزنو چی ایمان راوڑی داغی تذکیرہ نیشوی داغی تذکیرہ بالکل نیشوی تا سی سورة البقرہ لگ راوڑو اجمالی ایمان مثال پینزا اوی آیم یؤمنو لکم بس مؤمن بهی ندجی ایمان اجمالی کی دا سی اوز ایمان تفصیلی چی دو پاغی کی ذکر کئی فکم کم سیزنو بانی ایمان راوڑل آغا ذکر کئی لقدری صورت پاخر کیوں ذکر کئی آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله يو وملائكته دو وكتبه دري ورسله سلور ایمان بيوم الاخره لكي ایمان مفصل کی دي مال دې کوم سيزونه باندې ایمان دې نو هغه ذکر کړی مؤمن به ذکر کړی ایمان مفصل کی تفسیری ایمان کی جی کم سیزنو بانی ایمان راوڑی ناغا بزی کروی او مدخول دا بابی لکدل تا ایمان تفسیری کی ایمان بالغیب منگوائی چی دا سری دا نظر او دا وگونو ظاہری اسبابونا پنای وګورئ مخکې ذکر شو د زمونږ د نظر او د هر سره پرادی حواسو باندې نشری دی دی تغیب ہوئی. بیا دا غیب پسلو رو مانو بانی، یو وقت دا پتھی دو لکه سورة الیوسف 250 نساء سورة النساء شپک دیر شب. بل قول بلا دلیل لکه سورة الکهف 2 آیات. بل دوی ماغا سیزونه چه مونگ تا پس اسباب سرا معلومی، وحی سرا معلومی، پیغمبر بیان کردی، عقل سرا معلومی، حواس و ظاهری و سرا معلومی، نو علماء دیتا غیب اضافی ہوئی. بغیر اضافی سره لکه سورۃ الیونس آیات 103 وګورئ. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بيان وواهي سلام او کا سلورم چې پدې سيزونو سره نه معلومیږي دید اللہ نہ بل شاتا پتہ نوی و خاصی اللہ پوری. قرآن کی جو شرط یعلم الغیب عالم الغیب لا یعلمون الغیب راضی و دیت علماء غیب حقیقی ہوئی بس غیب حقیقتا دغا غیب ایچ چاہتا پتا دویم دے چپو وحی سر یو خبر بیان شوی یو جزی خبر بیان شوی دیتا اضافی ہوئی. الله او دلته د غیب نه مراد دغه قسم دی وګور مونږ ته پته نشته او کدا اولنې اضافي ته نه مراد آلو نو بیا به داسې شي لکه حدیث جبریل کی جو کوم بیان دے قیامت کلیات دا احسان بیان دے ایمان بیان دا بندیان و بیان علماء و بیان کری حق انبیاء نے اوریدلی چاگی دا خبر کری وحی خبر دا رسول نو دا غیب دے اضافی دا بیان نسبت چا تکیگی بند تکیگی نو دے بیانون کی دا غیب دانا چلے سے دے عالم بالغیب او غیب اللہ را لی گلے لکا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وبالغیب آمننا وقد کان قومنا یسولون للأوثان قبل محمدی مصداق دا غیب لکا مامخ کی ماوردی پیشم کڑا چی دا دی قرآن دی دویم پا جبا و پزبا بانی اقرار دریم چې ایمان راوړي په داسې حال کې هغه سیدونه چې تاسو نه غایبي یعنی په وخت د نشواري د مخلوق یا ایمان راوړي په هغه سید چې تا نه پټ وي. دلته مفسرینو ډېرې معنی کړي دي او شاری دیوی معنی تصریح هم نه ده کړې. ککړې وي نو بیا به مکه مانا مراد ده نو دلته شو دا ټولې معنی درستی دي او د دې غیب مستاق دی. دا فرق په اعتبار څه سره شو؟ مستاق سره. یو وخت کې سوال یو کس کړی دا وی مستاق خودنه بل وخت کې بل وخت کې بل آیات عام دي او کبھی عام دي. خلاص شو تضاد نشته. حاصل د ټولو څه دی چې موږ تاسې نه پټ دغه راونه وته حاصل هم دکه راوځو یو شی دی. الله ګوره مخکې مشرکینو ویل چې زموږ اهلیه زموږ په حال پوه دي. مسلمانان ښه خلک نه بیت الله یې جوړ کړی دی. سنت به یې کول، حجونه یې کول، خیراتونه به یې کول، صفیا حجیان له ستوان ورکول، اوبه به یې ورکولې. قرآن په خپله ده ښځه لږ وروسته نورو مشرکانو ته به راشو. بریریان څه وایي؟ پیغمبر څه دی؟ متصرف دی، عالم الغیب دی. که نه دغه وایي عقیده یې همدغه ده. لا نستعین بالمشرکین دې سره اتحاد نه کیږي. دا څه کم دي؟ د بایات او د بایکاټ والا خلک دي. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ خلاف نه دی. زدید اوی وی چې صرف پیغمبر عالم الغیب دی. اوس دلته راشي د ډاګۍ مولي صاحب فرعی دی، سکول کې استاد دی که ماسټر دی؟ د ماسټر هم دغه زو دی. ذخایر کې لیکي دا کتاب دی د پلیتۍ مجموعه، ذخیره د پلیتۍ مجموعه. نو دا ماما یې هم دغسې وکړل. رد البصائر وګوره، نور کتابونه وګوره. هغوی د بنده باندې امداد غوښتل دا شته دی که نه؟ هغه دا لیکلي ابن سبا الله اکبر هغه طریقه ده چې روانه ده. هغه لیکلي دي یؤمنون بالغیب، څه معنی؟ یعلمون بالغیب، چې دا ټول خلق په غیب پوهیږي. نو دغه مؤمنان وایا داسې مشرک او کافر کې دي نه په دنیا کې چلیدل. هر سړی وی وته وایي زه دلته بار ته ځم ته وګوره چې څه څه کار کوم هلته متیاز ده کېنه. اوس پته ولګو یؤمنون بالغیب د تمامې دنیا کافر یې ونه شرمو. اریتم خلق پل مقتدا وي، اریتم بابا وي، ابل کو شی پروان دي. شیطان دا شی لخر دي ورځ مو دا شی ته بابا نو خیال مو نه ویلې دا شی کو فرشت ته نه کړو نه چالي ټول ته ده. بریلیان لبیام سے تصیص کرو اوی وی چې کله سړی خپل پلنې سره کیږي هم دې سری کې دغه د پیر او مرشد راځي دا چوکه برابرې نه ده. دا شی الفاظ دا بریلیان او دیو څه وی چې هر یو سړی سره پوهیږي. دا شی حد دی او کنه بیا خلک څه وی چې دا مقتدا دی. نور گندی وګوره بسوایر رد البصائر تا شو ګوره ناز خیر پیدا کیو ګوره تاسو ته پته ولګي. دویم صفت یقیمون الصلاة، ذکر د صلاة مراد تن ټول دین دی. دا زمون شختی نه لګوره او نفس مون دا خبر ارته پډاګه خاوی چې دا ویلی اس کا خبر پورا نہ رسو نہ بیدا زمون گا بلتی دا سختی نہ کو زمانہ اس دا پولی پٹی شراکت نہ میں چھتا جنگ کرے دا بس او کدا دین مسئلہ ای نبیا فلک دشمنی دا تراغ چی صحیح خبر ای نہیں منلی. قرآن سو حتا تکمیل بس لا سو خبرت اوس لفظی مانسا ودرائی مونز سیدہ ولی صلات مفعول دے دیو کی مود او دا قاعده من اصولو کې مخکې ذکر کړی و چې کله فعل متوجی شي ذوی الاجسام ته نبی به مانسی ودرول کړ زید بیمار دی نسو شو ودرول که غیر ذوی الاجسام ته شي نو خلق به بازار ودرې د څه معنی ګرم شو اقامت السوق یا اقامت السوق دوانه عبارت رجل خلا اما دا اغی مثال تا استجاع البر جا ازید هم ذکر کرو یادی دلتا اوز دلتا بمانو سکوئی نماویل فیل پی اعتبار دا متعلق سر مانا بدلی دلتا صلات مفعول او دا اجسامنا ندی تو په باندې دا رایچ کولو سورۃ المریم بینځه په رسم غالبا مریم بینځه په رسم سورۃ المریم وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا او دارن لبل ذکر راځي وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لکواله داسې لګره یو صبر دې یو استوار دی فرق دی بکی گن لکی ادل اوستبر نور کلکو المتادی کن لکی اصدون عن سبیل اللہ لازمی فخپل منکی متادی نور خلکو منکی دا کمال لید قرآن نو سوگو ردلتا حکم کئی د دین نور ده نور ربک لکئی په خپل هم لکئی نو دلته معنی شو رایش کئی منزل رم فسان او په نورو رایش کئی قانون د الله لرم فسان او په نورو مولا قانون منل دي نه نبل ته مو چې تی نافذ کړه درو نه چکل وقت دو کفر راشی نو دے حاضر ناظر پتون بیا لگی قطعی حرام شے ہائی لئیزے خوزا ضرورتو سرد دینا فقہا ذکر کئی چی ضرورت بقدر ضرورت از ضرورت تو بیخ المحضورات بقدر ضرورت دو لگی نمری سونا روٹے بکر خلق تکو میں چرا دے دعوت تول کرو په مړ پروت ده ټول کو نشته دغه وقدر ضرورت تصویر وقدر ضرورت شناختی کارت دی قانونا نه پرې کېد تصویر حرام او قانونا نه کوم باندې حرام راځي چې مجبوری ده نوٹ باندې نه دا خردم چې کوم دې سړی کو نه دي او مجبوری ده زموږ چې کې استرار دي ته نو کوس به شي کور کې دي او دا سړي چې پټو دي ګاډي والے بیا نه وړي کنه نو ته انت کوته بیا راځه در وځم نو نه وړي کوم پتا اوس مجبوری حج لچی دي نو مجبوری ده او فرض حج دی ادا کو دوباره به نفلی حج روانه ما پاسپورت جوړم ناروا ده کنه شیخ قطعی حرام دی او عمره او حج دوباره نفلی چې کې مستحب دي یا سنتي دي نو حرام باندې شته او هر ورځ روان یو ډیر لوی بزرګ کال په کال روان شي هلکه دا کال په کال راتونه پیښه تقریباً لګاون کې ورته الله دې رحمتونه ولېږي په هغه فرصت باندې نو وای هر پیزه کلا باز د تاسو زره د دې تصویر دلته لګي او من تشبه به قومین فوامین قطعی حرام شه د بت فرسته د شرک جړ سو تصویر او تعظیم په دې کې خلاف وکا نو دې څه شو داوی سره یو دې شو او پټوانې کول نو دوی راشه ما مشوره درګړم تاسو نه څوک میم خغه ټوک د ګیره مې ده خغه پټ سانډه اوند کی تنه مې ده سما پټول دا شو سره نه راو وګوره رایش کې بزان باندې دي او مفسرین ذکر کوي اقامت کله په زیاده مت کی لکه دلته او سورۃ المعارج معارج سورة المعارج یو کم دیر شمه سفاره والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون دیر شمه یاد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون صحيح شو؟ فزيد مدح کی ذکر کل کل فزيد زم کی ام ذکر کی لك سورة المعون سلورم آیات کی دا سورۃ الکافرون سورۃ الماعون وګورئ ان صلاتهم ساهون انت فزید الزم ذکر شوی دمون فائدہ سره سورۃ عنکبوت بینزش بیتم سورة العنکبوت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون فائده ده دارن له سوره نحل کې مشتري آیات نمبر 90 شوته سوره النحل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فائدة ده من سده ده فحشاء نبچ كده كده فحشاء ننی بچ نو ده موز نده لوگوں منز پر لغت کی دعا مختلف معنوں بنے والی اور پیسرہ دشری کی منست ہوئی خاص طریقہ بانی چمنگ کو ارکار مخصوصہ مناسبت ہی منز کے سرے مانز کی دعا تک رشتہ خلاص شو خبر اس قرآن کی دا صلات پمانا تو دعا ہی نہیں لغوی معنی بانی ہم راغ لے لکا سورۃ التوبہ آیات نمبر 103 دار لپمانا تو جنازی جنازی منز لکا سورۃ التوبہ شپگی اتیایم آیات دعا اور تون کی بل پمانا دو دین لکا وہ اتیایم آیات دو سورۃ الہود اور پمانا دو دعا دو پیغمبر سورۃ الاحزاب شپگ پنجوسم احزاب شپک پنزوس احزاب شپک پنزوس سفارہ دوشتم يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بل پمانا دا حیواناتو دا منزو دا تسبیح لکا سورة النور یوش پیتم یوسف بھی ہونا آیا تو ہے حفیظ سو بھی ہو ولیکن لا تعلمون تسبیح ہر شے لیکن بزرگ فمانا بل فمانا دوں رحمت او د بخنی او بل پمانه د ارکان مخصوصه او لکتل تا عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث کی راضی خپل گورنران تبی خط لیگل ویل اهم شی زما په نزمانی ستاسی په کارونو کی موتی کم یو گورنر افسر چې مون ضائع کوي نو د نورو حقونو په باره کې دی بالکل ډېر ضائع کوونکی او چې مونځ نه ضائع کوي نو پوه شه نور حقوق کوم څه اختیار شي اوس وګوره مونځ کوي ډیوټي والا مونځ نه کوي نو اوس رشوت هم وایي غلا هم کوي هر څه کوي نور شګونه ددا شي چې فلان که د مونځ کولی نو مونځ به د دې ناروا نه دی مونږ کولی په قرآن ویدلې مطلب یہ چیز اس ڈاکو من پر ہمیں اللہ بھی نہیں اور رشتے دار ماں سر لگی ادھر یہ لکھی عام رہتا بولی ادھر بھی حیا کار بولی تو یا بھی نہ کرو اللہ اور دا قرآن پر الفاظ کی عمومیت تھے دا مول نوالا تمام کارون دا دین دا رائج کا عام کا قانونی حیثیت اور طور پر مطلب ایک خلاصہ ادارہ ہوتا بل صفت ذکر کئی ومما رزقناهم ينفقون ومما کی من تبعیزیہ دے او پدې کې رد دې په دهریانو چې وایي نظام اشتراکي غواړي یا فلسفه دې استجیر چې ایران ټول تباہ شو او وې جنگ جوړېږي د مال او د خزینې دا به شریک کو نسو ګلوانه چې به پټی کې نور کې مزوري کوله خو به یو ټول شریک نه بدل نه ماشوم به پیدا شو د چا څه کارو چې پردیس به نه کوي ساتي اسی یو شریک دې بدل نه ځای څه نه ځم نا قانون دا وې مل دا وې تباہ شو ا فلسفه یې تباہ وجران مړکړه رتا شو موږ درته دا څه څه چین فلسفه دا و دو بچو نه بیا اخر کې یو بچي اوازه ډیریږي اوس وای چې څو نه ډیر راوړي دغه آینده مونږ ته ضرورت دی ګره خو موږ چې نور بنئ الحمدلله علی ذلک نبی صلی الله علیه وسلم د کوي تزوج الولود ودود الولود انی مکاسر بكم الامم زنانا غواله چې ډیر بچی راوړي ډیر بچی نو ما فخر کوم پتا چې ما دې زما عمر دې دې دو خلاړه را ده دو خبوز دلی ده یو جنۍ ده یو لګ ده یو مرش نه بیا تمام ورځ دو خلاړ یو سات یو مور بغل سات دې دا خود نشي دا بیا دا دینو د خلاړ د مور دفاع کولې شي او چې دې دي مکه ځو نه دو نور وبا دې د خلاړ خدمت وکړي کنه دین خدمت وکړي دارنگ لا سور زخرف دو دیر شم کی سورة الزخرف حوامیم سبع هم يقصبون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آيات نمبر قدر شمس سفارة بن جشتم دارن لسورة الحديد کی كذا مال بچی دا خستاش خپل منځ کې فخر دے تکاثر دے او کثرت په مال کې اولاد حقیقت خدانه امام ابو حنیفه یو خبره کړی د خلک په مطلب نه دی توا ادا یې کی چې په هيسه باندې زمکا نه دی کوي هيسه باندې دریم ده سلورم ده داغه نقطه سوا تقوا نور ایمه خو قائل دی کنه صاحبین هم قائل دی حدیث هم شته دی بار کی منگوائی تقوا والے کابو زر تقوا رضی اللہ تعالی نو دا تقوا والا چی بیا باڑا می پدی کی ججریم نن ادو جریم ندوان نن ادری جریم ظالم بدن نجوڑ شی نظم کدون والا جستا گزارا پکی زیادی ورکت اللہ خورم بار دته تقوا دا مانند چې قائل نه دی هغه اذا سهل حدیث او مذهبي خلک دا په مطلب نه دی په امام ابو حنیفه عجیب کار کوي امام ابو حنیفه رحم الله وای په دیني امور باندې اجرت ما څه مطلب دنیا په مګټا ونم د دین او سیاست باندې دنیا نه ګټلې کی شریعت الله راولم نه امامتی دا درس قرآن دی پدی دنیا مگر داستا خاصه دا صرف دا اللہ را درس ہاں استرار قائده دا چه حکومت سو وزیفه نور کئی دکت حکومت باندی دا عوام حق دی نبیا بس کئی چه دا گزارا نکی که تو کمرا مقدار کیا گستیش خدیو چه دونه پی گرتم چه بلنگونه بجوڑم پی امامت ندا غور لنا روانا امام ابو حنیفه مسلک د تقوا دی الله او رزق په قران کې په یوسو مانو سره استعمال یو په مان د نبوت لک سوره الهود اتی اتا اتی ایم آیات یو په مان د برزخ د نعمتونو د خبر و می ورا ان برزخ الى يوم يبعثون. لك سورة آل عمران يوصل يوكم ابي ايام او پمانه د باران. لك سورة الزاريات دوئشتم آیا. زاريات دولسم آیا دوئشتم آیا دولسم نا دوئشتم آیا. دا دا قرآن بلاغت تے پورا لفظ یو دے او په مختلف معنی باندې راځي. زاریات سفارش وغښتما او فی السبا ارزقکم و ما توعدون او دا باران باران دی چې هغه سبب د رزق دی. فی السبا ارزقکم ورغ ډوډۍ نه د ضرورت نه کنه او فیصله د باران کې سبب ظاهری بارانو کې او بارانو شکر نن مونږ ټول خو الله دې رحمت باران د ضرورت په وخت باندې کوي. مونږ ته دینه ګوري زموږ اعمال ته دینه ګوري الله دې خپل رحمت ته متوجه شي. عملو مستر کمزور دي. الله اکبر. رزق دا د مرزوق نه دی. تا چې پښتړی دا شیخ القرآن رحم الله وایي سالن دې پښتړی دی. حدیث کی راضی او بلگی دیرے باچھا تینگ چیسکی نو لگ نرم کا لیک سپل منگیر لگنے پیارے ورد یو سرون آلان کو زیم ولوکان اگنیم خطا سر بلن ترجیح ورد. حدیث کی راضی شوروات لگی او بڑی ری کا گاؤنڈی ترم ورد منگیری ترم ورد نو سنگ دی تدی وجی نا گاؤنڈی دیرے غریب دی ستاو وسنش تری مقفول بچول ادنوی جامعی مکو زکا غب ورکا پرسیگی بخوا الحمدللہ ما دا نشیدی تبو اس کا جردزان لے بخفل افوق کری ما اختر کنی تو جامعی نوی کن کسانو بے ہولی ما جدیو لے کوما بری کلی کی یتیمانان دی غریبانان دی تولو لے کولے نشب تولو تا دوست نرازی کم دوست رازی ہو بے کم مچاگا رازی امدی یوزے کی جماعت ترازی دیو سر یو دی کینی ناوی بو پرسی کی زوری گی بو او سمان سی چل دو مالدار معشومان داس کیا سو پو بازار کی کر دو اور نور طلب کسی بو جو پینزل سو پتیس روپے مانی اگا مسنوی او بو جس چی وقت آوے گر او بو دی کلمون دا کمی کروا چی نوری دا دمانی او بو درو من بینا پکی دا ناوی تا پرسی نزور و فصوما لا حسد الا في اسنه. هذا حديث مطلب امداري سيالي مشتا مگر کو دو سيزنو كي مال لگول علم حاصل ول دا پلاني چه دو روپئي لگه زم سلو رو اول وي جنزا بشوق لگو بتا نزا کم يمن دا شتر سيالي دا پلاني درس لزي علم لزي نمال لسي چل زمال زوي لسي چل کنور نئی درے سرور وقت کے نسوارہ جو انکم سب یہودیان خود آئیو کو وقت کی مسلمانی کن انشاءال لزمہ جنازہ ہمور خاطر دنے کئی دیتا ہوئی سیالی دن کی سیالی دا معائز و معاذ دا افراد زامن رالم خفی اوچھتائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تو ایک اور امنگ ہم غرشی ہوئی ہوگا وہ دفلوی مور را لگری اس لاکشو زکا دوائی دنری مور دامن میں مور چاہیے سب کرے بیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ کل صف کے زود رہے دن پفا با دا جنگ طریقہ داوا دلتا با صف و مخامق با صف وہ اگر دیر گران جنگ ہوتا ہے اس کو اللہ نے نیڈرس کو کہ بتا خطا کیوں لگی تو بلو لگی او خطورا بات مخامخ نہیں ہوئی بس رشما دیکھ ہو قتل او بل طرف تمہیں ہو قتل نوارڈ راس کا بولا تو پریشان اس میں یہ تو سختے وقت میں بکار کو مضبوط سڑے دے چھو دفاع ہو لیا غیو ما تو ہوئی شی ماما ہمارا بجی حکم ہے پی جنیم راغلی ہم دے پسی لاغٹا مجھے پس راغلی ہمائی بولی بس پیغمبر دیر خلاف کرے بجے گا دے پسی ہوئی بجے کل راشی موت لے پائے ایسا حیران ابو جی اللہ روان دے دیر متکبر انداز کی پدی لارا ما اندازی نی کسان تاسیو گوری سنگ را روانی تاسیو دیگا دقا سے را روان دے غٹ سرود کی را روان دے وہ کا سور دے سفونا جو رہی اے ما ارتوی چی دقا جی فکر صحابہ ہونا بچی رسا خبری تکو سدنی ما بینا بے لیتا پٹھولا بیم نکنی بیدا پر بچی ما کتل لکا باز کی روانی چڑا دی شوخی لیخ پیو باز لکا برا خونا رسیدل جکت را بردیدل نو ٹکی تینا تیر سڑای زخمی کو وی غرزولو انور مزید کار کوئی نشو کولی وارو کن بیا واپس را لکھل ساکتا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ نوی چی دور دور سیدا دپا سا بکی نفسا نگور دون حرامی دے چی دا مرک پٹیم کم تا کبول کے جردی غر سڑای بخاری حدیث دی وی تا چی سا غر کار کنی دے کرن زمیدارو فل لکلی سڑای نو جلی سگٹا خبر ہونے لگے رقل کی نہیں چڑھے یہ ڈیم کے سٹ رہنا ہو سے دیکھ نا کہ بیا خزی گوری سے دونوں کے سٹ ہو سب نر پہلوان چڑھے نمبر ہم پتہ کر دور حال دس ہی اللہ دس ہی خلق واللہ معشوبان دی دونوں پکے غیرت اور پر نفس حصے بانے ہم راضی کو مانا دا نفس حصے لکا سورة الواقعہ وہ آتی آئے ہم بہو گورا دل تک ہوئے رزق نا چتا سی اخر انو آگا ورکن خوڑے شو اسی ورکو لکی نا نصر بکو قائدہ معلوم ہے دا ابتدائی مانا ہوتا اے اطاہ په معنا د ورکولو هغه چې موږ ورکړی دي تا ما عام ده علم او مال باندې څه کوي یون څه کوي علم هم په ځای لګي خی خلک ده پټې نه او مال هم لګي دې طرف ته وکاسو جماعتي جوړولو نماتي ویل تعلق یو راسره اوس هم شته دي یا حسین پر انیر بانے دی جگنات چوت دی سیر تجمعات پلانے رازی پلانے رازی چاندہ بکو مائی مکو حرام مال لیو لی دا سکے جمعات تے موز کو اللہ نے اوپڑا سوک لئے جور کی ویزاس پر سید اصلا خبر ابو نے یا ورز یو کس راگے موٹری ادر علماتی بیا کسر کو لئے زبار انگالن سو اخبار جمعات کنی ادن شروع مکار چکی گتر ماتے سنگا چل لی مگر امن دیکھ خبر ہے سوال نہ بچوں دبی جتائی نہ بچوں تل کو بچی پیسے ہو پڑے بس بھی نہ گیرا شرم والا میں ڈاغ ٹھولو نہ بچوں سا خبر ہے بانی میں عمل کو دلتے اور جی وہ کس راوے سادہ کپڑوں کی موٹری ادھر بولو مندی کھولو مانے تک ہو تو داول ادا سفر ملا ماں تو سفر جوڑ کر لگا سا بھی سو بچوں مسجد نہ کوئی تو سو گوری مائے پیسے رشتہ دے ہو ماتی والی میری جس سوال میں کو رسل کو پیسوں پتہ نہیں لگی خدا اللہ کو دیکھا بے دچانہ بس شے نہ آئی اور سڑی اور تو بولے دچانہ بس شے نہ آئی ٹھیک نا کا شروع سے جماعت بانی نوکران مگر اولی گلار سے انتظام چھ میل اسم نہ خوراک دا پارا مزوران دا پیسے مگر اور جماعت تیار خلق راضی جمع پیسے پہ کیوں لگو بل راضی لینا شما رشتے دار یو کس زیماری رشتے دار تیار شو اگر سڑے را گئے بیا دورا کا تمون جو کا خبر سکی یا اللہ شکر دے چھ زمان مال دی پڑی خل کور کے ولگ بس بیا روانی دو بے ماں وقت ہوئے لن جو اس کو تا ہر سکڑی گریا نشتا ستا مخ نشتا پیسی دو لگ جمعہ جوڑ دو اس کو تزی صرف ماں سے ریو پیاری چھے بس جزدہ ریو پیاری چھے بس سپنگی رے پدے بس اللہ اس کو ډیر شکر دی الله چې زموږ مال دې جمع کړل ګټ خبره ریمن ورسته دا معلومات او پردای یو 500 جمعه څوک ته خبره نه څوک ته خبره نه دا استغنا ده څوک چې طلب دې استغنا کې حدیث کې نه راځي الله به غني کیږي نو دلته په معنا دا آتا مال الله الله در کړې لکه سورې حدیث ولر راوړل دی به وجوه الخمسه دې کنه مال خدا الله دې غوتا شي نو تر نو ویل لګو شي نو مال الله الله در کړې نو ورې کته تیم د الله په نوم ورې الله مال او علم دې دل درکو نو نور لیم ورکه شي یو سوال دلته واردی کی رزق نه هم مخکې موږ اصول کې سو انزلنا کې حل کړو یاد دې درته وګوره الله یو دی الہکم الہ واحد ایک یو دی سره دا وینا دلته د جمع زمایر راوړي معلومه دا چې علي حدیث دي لکه څنګه چې مجددین ویلو دو د دې یو جواب اصول کې مونږ کړو یو جواب دا دی چې دا د متشابهاتو نه اصل څه مونږ ویلي مونږ ته وګورئ بیا څه دا غره تقوا مقام دویم چې دا بازی کارونا اللہ فرشتو تا حکم کیا غیو لکا بادشاہ جی فوج تا حکم کی نووی ملک فتر دو بادشاہ رفلانی بادشاہ ملک فتر دو نوکر فوج تا حکم کی داغی فوج ملک فتر دو نو مطلب ایداز او بل دا جمع راوڑی دا تازیبن لشانی ہی صفات دا اللہ ډیر دي نعمتونه دا اللہ ډیر دي قدرتونه دا اللہ ډیر دي مخلوقات تابعدار دا اللہ ډیر دي نو جمع راوړی تعظیمن او ادب للعباد او دای کی ادب خی مخلوق ته جتا شي سو آئے منګلګ حدیث کراوی یو سره راوی نبی علیہ السلام ته پوس کی ناوې انا نو نبی علیہ السلام زورنې په تور افغان په تور وې انا انا انا خو نه دا شی و چې زه پلانې راغلم درس ساريو رسته دار ټلیفون کو نه کوي کله کله دا شي من اما شو مچت کو مروان وایسو کې تا وایزه پنجاب چودري نو ما ته کو نه پاتو دا شي چودري نه ما ته څه پته دي پلانې نو زه ته راوړم مې چودري ته یم چودري نن تن نه ښکار نشته اول ټلیفون اوري چې دا چا دې نوم تي نالې دا چا دې کله زنانه د پلاري نو ته تصدیق وکړې او ته یې د ضرورت خبرې وکړې زیات ځبونه به کومه لګې ځکه دا ته ټیپي کمپیوټر ته لګېدلې دا جاب ستاسو ټول ټیپي نواز مولیان او دیندار خلم پدې کې ما افریقړې دی ټول پکې راګېږي څه ضرورت ته راګېدو لیوانو هو سکرې نه او یار ته هر خبره ټیپ کوي کمپیوټر کم ټیم کې چا یو پاړي ور کې څه خبرې کړې غره وا شپه کو میا شو ګورستا ټول ټلیفون هغه را وستې دا څه ده نه وای چا ما یو رشتہ دار راغلی مولا دې ما ته مایدا شیمه کو تو کې ټیټ دی ګټ تلګې الله دې غره تو سره دی لم نه غري بس خو خبره د ضرورت هغه وکړه دا شی د ضرورت پیدا نه غف نه دي ذکر یې کړه تباحت لغیره دي مصیبت ټلیفون دی هغه کوم دغه شی موبایل دی هغه کوم دغه شی انټرنیټ دی هغه کوم دغه شی احتیاط دیو جن علماء په دې کتابونه لیکلي چې د دې استعمال به څنګه کیږي د کوم آداب او په طریقه وایي به مهار لګي دودا ادب ذکر کړي او قران مختلف آداب ذکر کړي او دا آداب و صفات لکه دی سورت کیم ذکر کړی دی او سورت الحجرات کیم ذکر کړی دی آداب و بانی زان پوکا نو بازی مال ورکا سلویختم ورکوی دی او زدی مزدار که سو کوئی زکاة ورکا سو کوئی انفاق کی سو کوئی نفلی دی نمائی دا پا اعتبار دا مزدار سا خبر بانی پوچھ تضاد نشتا دی اپال آیا کولو تا شامل دی خو ورکول مقصود دی پا هر شکل کی جو ورکے نو ورکا بیا مصرف یم خی مصرف خی که نخی سور توبہ راوڑو ایتا سکتا مال لگے خوچا تا بے ورکے ہاں کا بغلتائی دے ورکا تک حدیث کی چرازی مال دا اکڑے ہوں نزوی واغس نویتال استاد نیت موافق واغس رکمن و داغت نیت موافق دا داغی خصوصیت سورة التوبہ آیات نمبر شپیتم دائی مصرف خیص لکه حدیث کیوم راضی قیامت کې بسړي یو خو او چتکړي بل به هیڅ یم نه د دوه سيزونو په توګه مال د څنګه غټلې او څنګه دی لګولې بچا دی لګولې الله اکبر وګوره قران ته شپته مایا سورۃ توبه لسمه صفاره انما الصدقات للفقراء خیراتی مال صدقه زکات خیراتی بار دا دے دفار دا غریبانانو فقرا مساکین او دا مسکنانو لغت کے خدا دا چی دا ماخام روٹی دا سار نہیں فقیر او چی دا یو وقت پوروی ورسنا دا دو وقت پوروی نبیاس شو مسکنیا پاکا سکری اصطلاح دا شرع کی مسکن و فقیر چاہتا ہوئی چی مال دون نہیں چی دا رو گزارا ہو شو یا او سر دا سر نہ نہیں فقیر ته ورک شړي نو دیوي ور کوم شړي خو د فرون زما خبرم نه ومه مای راشه ما سره د کو دالی و نه ما زم ور ټول سي د خدای کار لري مصیبت ته ایزار ول مساکین ول عاملین علیهم اوا چې کوشش کوم کی پراټو لول د زکات مال خیراتی مال یو سړی راوړې د وخت خرچ کړي ناغلم پکې دا د ورځې خرچه ول والمؤلفه قلوبهم او مين اور کولې شي د رمضان قلوبهم زړونو د دې تام یو سړی دی کار کې هودیر نه کېږي ته تمہاري سړي خو خرچه د کوو زړه درسته نه نه چې دغه عادت شي عادت شي دی بیا پیسو د ضرورت نه مسلمان دی خدامه کې لګ راوړ دا نه لکفارو د ورکا یو صحابي وای ورسته د ایمان نه حدیث کې راځي جماعت نبی صلی الله علیه وسلم زلاله ما چې وګورم او دا مخ به د پیغمبر ډیر بچ نه وای ویني ورس لاړه مې راسنګ اما تو چې دا تو کنده کې د پلانې دا وال استاش وېس عربو په دمال سره دی نه دی زه و او خان و راي وسته وې قسم په خدای تمام مخونو کې کوم د مخلوقات پیغمبر مخه ته وسګران د کدا شي وسړې ولګ مال وتور کې چې دین تر څه شي باجوړ کې مؤمن په نوم باندې و مولا پارسای کې ډېر څه کوي دوه واحدو خدا سي شر ولي ونه کوي هغه وخت کې جميل چې جميل د اهلي دي سوال ژوندې و او مالونه ورکول مولیا موږ د جماعت کې بده و ته بشرارت کوو نو نور په تکړه وای ساتلې وي نو ما یو ورځ ولي دلو هجرت یې کړو امریکا دا جامعه دی کوم سیاز او دا بغشان دا خپاک نه دی دا خپاک دی ما ایته مو د خواس کوي د مولا رسول نه الله دې راځي زما ته خبر او کړه ما ته چې الله دې خوشاله کړي شي دا مشنوي چاربه ته مې دې دې تر ته په ژوند نه شي و مې سوي بیا نه اتو اما ټول منظر نه ځان لخر کړی نه جسم ایدا چې کوئی سوت مولا ایدا کاږي ناغتا اهلی حدیث را لے جماعت کی امین ہوا ہے پتیدر مانسی الکه پر رشوت باندې امين سره وایم دا الله رضا ده پاره وایم دا ورته شوې یم مال تاسو ټولو خورلو په امين باندې ما ته مسره کړی چې زمين وایم نا وی ورته کمبالي وته نو دور دې ما خاموس کې ور امين ټول خوشاله دا او چاله ګمولاله په درې مورز باندې ځان نه غارته نو وی چې دا ستا شوې ده په خپل اور شو درې ته به ځان نه غارته نو وی بیا له چې امين دی ولي پرېږه ولي بیا څه تم دوه نو په دې دوه کمبل هم دا زور چې کور دې خلاص کړو دا جره ولې تر کوې یو کمبل دې وای نو په تم باندې او پریا باندې د الله عبادت صحیح دی دلا به ماته ډوډۍ راکېله به موږ ته دا سي بغیر ته دین زما په نظر وړ بغیر ته بهترین سړی هغه د خپل لاس کسب نه وي نو دا غوړې دي ها وفير رقاب او په ځادوالې د سټونو کې غلام دې سړې شرک او بدعاتو کې بندې قران بل دې کې شوی لا يهتدون سبيلا مشمان دی زنانه دی اداغان ضعیفان کندوری دی لار و تنه دا معلوم او سوال که اللہ دا دی ظالم کلی نمیو باسی آلی دی ظالمان مداغوی پزادوری کیوں کردن مالور کرا و ازادی کرد جیلونو کی دی قیدیان دی حز بیسا مالو لگو آغا ازاد کرد چه مالدار و مال لگو لی سوکو پاتشیو گی اللہ اللہ وفی سبیر اللہ امام ابو یوسف رحمه اللہ کتاب الخراج کې چې بادشاہ لای لیکلو چې مال به تاسو څنګه د مل قانون به څنګه چلے کتاب الخراج یو دو کتاب الخراج د حنات دی یو دا د امام ابو یوسف دی یو بل دی دریوانو څو مصر نه بیروت نه چاپ شو دیو دی محقق اگا وی مجاہدین طالب العلم دی خور کے مالدار دی وجدل تسا جماعت کی دیرہ دی و خزمتی اوکا کتاب نیو آلہ ورلہ جامو کی کمی اوکا و ادقا خلقی نسا وابن السبیل وابن السبیل کی مسافر طلباء علماء مجاہدین ټول دغه دیکم داخلي قریب وطن من الله دا مقرتیا دا طرف د الله نو مال ولګو او په کم ځای ولګو په صحیح ځای ولګو زمو مال په څه باندې لګي زمو مال په څه لګي وزید او پسیالی او کنارالا یو رز یو دیر لوی عالم دی دار رزی تمکلی و دیر اثرون یو پیر الارم کوک کفیفسیو اغیر اترارم مای زخم دانس کم زیکی نقصانات دی ویسی خواست شکتی که چلی دغسی دی آغسی مای دنان دیر طبیعت کی نگه تو جو دبل تیم بور لگو تکت مولا دی مرگر دی ببل پیر چلارم ما یې ګوره تاوانم کې خبرم نه تلې زما خبر راوړه مې د دې ثبوت دی چې دا د سن جوړې ګندې انجن ماشين ته ورځي دا هغه کلمې ولري نه کوم چې واسې بیا دا بوتلې شو غوښ مې جوړېږي مې تا شنې ټوګور او په ګورې له موږ نه تاسو سره حالات دي نو پیسې دې هم غلط دي او نه چې سولین پلیت دې په ما باندې شي ناروان مرند دې کوټ دې او پیسې دې صدا او کسل نوم دی نجو سرین دبانستی بیغیر تکی دی اوز بیغیر تو بیرو کمک کی اوز دیر دیگن دویم دا مال گردی او دقا کبنیان چولی کبنیانی پا دنیا کی چی دی سونا کبنیانی نیشنلیزی کبنیانی چی دی دا ٹول دی یهود دی دنیا ٹول اغی نخطت بیاد دی نوکران دی غٹ دی لرانی آگا جدا سلاس کیا سنی دی نظام کم طرف ته ګرانه اړه کم طرف ته جوړه کې دا دا وي پالیسی نو مې دا مال جی اغه موږ نه اړ یو بدل مال به سمونږ وای دي بچی را لوي دي نو ولي وسر تاون کې ولا تاون علي اسمه ولا توا وتعاون على البر والتقوى نو خيفي وراول دلتا مرغري راجي نزو فل دچي وګړه ليش ته معلومات نزو مال دي کې شربت کني وي کني مطلب می سره تسکینو پاک شه وي ملاوت په کینه دي ما چې جمع ترنګ مونږی سم په کې ما چې مونږ ته تاسو ګوراله کول کسان ګوراله نزو مرغرو تکل کلم کدا يفهم دي او خشه ابو تلی مختلف شړې راوړل دلته کې دي خو استاد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بس دبیر یو معنی جنت دی جنت څنګه شي رسېره تر سوا مال چور نه کی چې تا ته پسند دی دی دا خو اندر دواره جوړي نو څه کی می کړو غواړم نو خو خیر سیمه فائدہ سیحت په کیسه نشته دی جواز دا دی خدا دا چې پاکي وي چې بغیر د شک نه کله چې تعرض شي کنه شک دو خبره کې شک راشي خدا نه چې به شک شي سره استعمال او به د ټول نه خیر یا هی کوس کوي الله سلورم صفته ایمان په قران باندې په کتاب هغه کتاب چې تا تر لګي وما انزل الیک ایمان نسا مطلب شو عمل علم فکر سوچ تلاوت و کتاب دا ایمان دے او دا عام دے شکل دے قرآن و سنت تا سورة البقرہ او گوری یو سل یو کم دیر شم جو سل یو کم دیشن ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات یعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم ما بیت علم دیکھ کتاب مطلب سلی علم تزکیه دا باتی زمائیو شاگرد و قوات کیو سب شتره مولا سر پراستانی و جوه ده لیوانه شوه ده گری موری دی کئی آغاو دادا چل کئی آغاو جذبه چردی و ایدو تی ایمان آغاو از رمی حرکت کئی دیو اللہ تلی و مالکت دا کندور شده کوڑی و تاکی علامات دا شیطانه دی رکیب تا مزد اسلام شیطان دې استایلم کچره زه واخ باز خبر شم شرارت شروع کړو زلاړه نو یرا فائدہ مې په ګډه راولې ده نو مې څو متسکیه راځي نو ماته دا آیات وې متسکیه په قران راځي او د قران مقابله کې چې په کوم شی باندې تسکیه راځي دا ضرور دا د قران مقابل تسره نو بیا مې راځو زمان مخی توبه بیستی و قطعنی آغا زمان مخی ایزا والاڑم نوزه چیگه اینجا گرد سڑه جوشی هم نتا ده چلی اما سر او تاریب و ناپدی که ماهر و آغا ما زمان تربو ده تو بیغم شد ناغو ایدا غماتم کی گی سرده دین زمان تسکیه نکی گی قرآن ده آغم ده چل یو پیرا که یو کس راگ اسپینگیره و کسان توز والاڑ و ایزا وقت پزو متاسم پزو چې دغه وګړو لکه دا فاصله راغله چې موږ نه کارو کې دا د تبلیغیان او امپیان د شوی او کلاسو باندې راځو چې جوړو زمای او رشتہدار اوس مړ دی الله دې وکړي عام سره ذکر دی وی نو عام سره نو هغه ماته چې نشانه کیږه ما رضا کرامت ما سره نه نه هغه ورته راشي موږ ګورو نو وګي او په والله لم جدو اساسی کرده نساقه توی جدا وقت که تو بارد دایی نشو بوله مدا وقت که تو بارد شده پڑو نشده تورا دیگری ده وزو گمراه نگی تزگیه با باتین سرکه بابا دی اللہ جونده ساتی ما اراده اپلا ما ایزو چطا بیاد کون ناغا ما تویل و محبتم نی زمادی مشفق استای مولنطوی سبون استای د بادشاہ سیبو مستاد ګل شاهزاده یې نوم دی هغه تاکوټ مولي سیب داغم ګل شاهزاده دی او هم کیسه مسلمان بس ما تلار کې راو ګرځي ته ما غيو عالم دې لسمو نما ته خاطو عالم حضرت سره دې حديث ویل شو قران یې ضرورت په قران حدیث ته تشکیه نه دره بزو په پوه شو ما یې بالکل مې راغلی دا بس خطا شو نه زمونږ بس ما ټانګي والا تو ویل چې دا ټانګ راولا سپینګره دې عالم دې استاد دې مده یې زمونږ ټانګي ته نه شي مې ولي مې ګوره دنیا د اسباب ده دا عالمي اسباب او موږ پیدا نه وو د مور پر رحم کې الله موږ تصفیه ولا سن دا څه د فر جوړ کړی چې ودا چې وځو جو روان شول تا کې ورته ما عزت لسی دا چې رانا دي نو پرته نس مشر عالم دا بجې فاکش مطلب هم دره جوسته یې په ناوی ډوله وندګې پیر سکه یې ډوله وتراوله باقی بکیه نو لپاره به په یوه کې زړه ته ورته سیرې ورته ځاله مو دښمنی تشکیه د باطل په قران او په سنت باندې د علم عمل او ایمان سوره آل عمران کې هم اثر شپیتم کې راځي په خوانو کتابونو باندې ستانه کوم مخکې کتابونه سمعنا ایمان اجمالی مراد مخکی کتابونه باندې ایمان اجمالی مراد منم یو وخت کې الله را لګریو چې کوم پکې حق دي زو الله تر طرف نه وي بس او که باطل دي نو دي ظالمانو پکې کې منډلي بس ایمان تفصیلی چې زما ده دا په قران دی واغه حدیث تاسی تصدیق ما کوئی دا احلی کتاب و امت تکزیب بلکی توقف ہوتا بس پینزم صفت دا متقین تکزیب و تصدیق کون دا پوشن یعنی آمن بس صرف آمن آخو بگی دانش تلے تقابل الادیان تقابل الادیان علی د هغوی د وژن علماي دیوبند د ابول کلام آزاد تایید کړي نور داغه تفسیر کې مقدمو ګره غن دی وی هغه د تقارب الادیان خیال چې دینونه سړي لکدارن د وحید الدین خان چې کوم د انډیا ادیبومو داو کتاب یا انټرنیشنل الهدى انټرنیشنل تنظیم چې د پاکستان دا هم دا غد یهود کفریت تنظیم انکار دے دا حدیثونه دا ارسن توحین کئی دا علماء دارن لدا ضروریاتو دا دین نه انکار دے پینزم صفت دا مومنان ایمان دی یوم الاخر آخر دا صفت دے دی یوم الاخر او سمانا آغا ورزو چه دا دنیا پا ورزو کی رستنه و آخری ورزو بیا جنت برنائی تیاره بنائی دوزخ بتیاره رنا ببکی نئی نور از پوگمه دا بپناشوی ختم شوی ستوری ببینو رشی از سماغن فطاره نو دا آغا آخری ورزو دا دنیا ذکر تا آخری لکه سورۃ البقرہ درش پیتم کیم ذکر کړه هغه ورستنه ورځ ومني الله سره به ملاویږم او د دې ورځ قرآن مختلف طریقو باندې تذکرہ هم کوي ان شاء الله راځي ابو سعود امام رازی ماوردی اللباب کی ابن عادل د دې پورا وضاحت کوي لکه مالک یوم الدین یوم الاخرہ بیا به هیڅ شی فائدہ نه ورکی او نه به څوک د چا بوج اوچت کی ولا تذیر و حاضر تم وزر اخرى خیال مکړه نه پرلنی وای چې دا ماشوم سازکه نه خېږي چې د مور او پلار په ګناه کې نیولې نورانه دنیا او کې ډبې نو سور دي پرانه مور او پلار په حرام توب دیږي او به ګناه ماشوم دی پکې مکلف نه دی اگر نه دا عبرت او امتحان دی دا سړي جرم نه دی کړی تکلیف دی نو ستا به سره دي ته نه عبرت وایي ګراونه نه دا نه دی چې هغه ته تکلیف کوي هغه څه ګناه کوي یرا چرته ښه سړی به وجلې دا بارانونه شروع دي او بارانونه نه کیږي دا بابا د خبر کاڼې وګو کې کېنی نو بیا به شروع شي عجیبه خبره دا شرک دا شي بې ایمانی ده چې د دې نه او د بدعت او د شرک دا حرامي بوټې دی د اصل نشته دی خو چې کوم ځای کې شا جوړ کړو په څه طریقه یې جوړ دا اصل نشته دی قرآن او د سنت اصل دی الله ویلي پیغمبر ویلي سوال وکړي معلوم دی جړ معلوم دی نسب سنت یې معلوم دی اولائک دا کامل صفات والا چې ټول دین یې منلې دي دا نتیجه دا ذکر کوي دنیاوی حکم او اخروی کله نتیجه اخر کې ذکر کوي د دلایلو نه دا صفات په منزله د دلایلو د گواهان او کله منځ کې کله د پاره د تیقظ ابتدا کې هم ذکر کوي په تورې توثیق او تمهید چې خلق وي دا غا نتیجه دي خو کله نور ورسته ذکر کوي دا د قران طریقه ده دا مخکی صفاتونه چې کوم ذکر شوی دي دا ټول صفات واله او دا حکم دنیاوی او اخروی دا سری نتیجه دا شو دا خلق په بیان دي طرف در خپل او دا غدي پورا او پورا کامیاب کامیابی شته وي ناکار شینا بچاو او دخه خصلتونه ټول جمع کیدل دا کامیابی د اولیا کړه کدا صفات پچا کی نوی نو بیا ورسته جوابونه او لفظ د اعلی راوړې د فاره د فوقیت تب وې چې دا د پاسه دی د هدایت دون لوی خلق دی لکه حدیث کې راځي مؤذن چې اذان وایي نو سټ به وږي د خلکو نه بوچت را دی سمته دا عمومي اعلان کړي ځکه حدیث کې راځي شړې موس کوي دې بیا راشي الان کې موس کړي لو شي او چې اذان کوي نو دې د خرګوند کې تختی مو کته بر اوازونه هم کېدا شپې شروع کړي هر جوړې لري یا مستی نو دا کار کوي دا ولی دونه بد پیلگی مفسرین وی دا موز چکم ده زان لده دا شیطان خلالا چه او ازان دا عمومی اعلان ده دا مخلوقات خودی دا شیطان کلمی وشده که بیٹن گوله نشده چلی دا قرآنه کز بڑی و خلق را جی دو دعی عالم اعلان دا شیطان منده سی بد ده اللہ اکبر دا دا فاسد دا دی هدایت دا سی عزتمن خلق لکه حدیث کرا چې زما د امت څخه خلق وي په تختو باندې د پاسه تبې چې بادشاہان په خپل تختونو ناست او دریابی جنگ وکړي جنتیان یزید امیرو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه مامور سپاهی او قسطنطنی هغه جنگ کړي او بیا سوې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی چې کله زو وفات شم شاته به نه راوړي دشمن زمکی تا امخ کیا اسے چه قیامت کی دو اللہ تو امچی دو غزیب کر راگلے دخل میں بس اس کو اتراچے کی میں نکا مر دیو خیر اصلا کرو دل تیرا اڑن اچھی بیارا اڑی جنازہ ام پکپلا نکی او گوری ام نزکا غریب نبوی خیجی نبی او تا گوری ام نا واسی اگر اخفل خانہ پوری کئی عربو کی مرشی پا مدینہ کی نخا خیوت خلا سخوری پا خواب اغم را وستو یدو بسی خفکی گا مدل اللہ اس گوری تاریبان دا ذکر کئی امام زرکشی رحمه اللہ دی مقام کئی لوی ہدایت والی او پہودن کی دا تنوین ذکر کئی دا پارا دا تعظیم اولائک هم المفلحون. ودن ویلی دی مخ کی ودن کی دا ډیر په لوی هدایت دی لوی هدایت لوی د هدایت بیان کړل او دکا هم المفلح ګورا هم ضمیر د فصل مفلحون معرفه ضمایر معرفه دي کنه دي نو مبتدا او خبر څه شو چې معرفه شنو فائدہ کوي څه حصر او تفصیل معنی یې څه شو دا صفات چې چا کی وی هغه کامیاب او چې دانی نه نه دي کامیاب جان مې دي دا خو مسلک دو معتزله او د قضاوی قدری او ثابت شو خو شي به حساب باندې بیا به سکے یو دا چې دا د پاره د بیان د کمال د صفاتو دي دا عربی پنجاب کې دا چې لفظ شي د دنیا د آخرت فلاح او کامیابی جمع کړي نو دغه یو لفظ نور نه دي همیشه کامیاب دي. ابن قتیبه دینوری او مدارک التنزیل والا وایي ده پر خپل مقصد باندې کامیاب شو او د یری د شینه بچی نو دا مفلحون دی دا کامیاب دی. نو سوال والی دیگی چه دل تا حسر تا مبتدا و دا خبر دا معرفی کیدو نا معلوم شو نو معنی دا شوا چه دی صفات والی کامیاب شو او کدا چاکی نوی ناغا ناکام دی نو دا خود معتزلا و دا قدری و مسلک ثابت شو چاوی عمل نیک نوی ناغا مومن نده او سره گنانگار دی و جهنم تا بدی مقلط فی النار نتا شو دا باطل فرس سمسلک ثابت. جواب دلتا دا حسر نا دخیل نا مراد حسر کامل دی او دانا چه مطلق حسر لکا عربوی کلام الملوک ملوک الکلام لکا بیزاوی وی کامل کامیاب دی او پدی کی مطلق کامیاب ندی و دا غیر نصره نفی ندر دا منوائی شکنی مطلق کامیاب ندی کامل کامیاب دی نو نفی دا غیر نو شو تنسیس پشیبانی سر طالبان نفی دا معادا کئی نکی کئی او سو بوری بل جواب چه دا فلاح حسر دا په اعتبار د درجاتو سره لکه قران کریم کې تقسیم د مخلوقاتو کې مؤمن او کافر سوره حج سورۃ الحج سورۃ الحج هذان خصمان آیات نمبر 9 اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار جامع بيدوري يصب من فوق رؤوسهم الحميم دفاسن وفي شيدري وبا تويي يسر به ولي بشي لدينا هغه چې دوی په خېټو کې دي کولوي ول جلود او پوستکی دو دو قسم خلقی ذکر صداگانی ذکر کی بیاوئی ان اللہ یدخل اللذین آمن بیاد آغی تفصیلا بیان عمل کینے ایک عقیدہ درستا وارو لانی بی ولی بی یوحل لو نفیا واب چول شریطا واب اغسطول شریطا شیخ بمانا کولا کالیدار بکریشی دیو بری جنت کی د کالو د سرو او د ملغلرونه لکه غړی چې شړیا چي یا دا دارو تکلیف دی ال ته نشته رګل مال ته بیا تشبوه منه هیڅ نشته مؤمنان هر څه جوړ شي او لباس جامع بددی پدی جنت کی حریر رخم ڈبل اونر رخم دارنگلا بیا دا مومن تقسیم کئی قرآن کی دا مومن کے ادنا او اعلی تا لکہ سورۃ الواقعہ اتم آیات واقعہ سورۃ الواقعہ روانو سفارا ویشتما آیات نمبر اتم وکنتم ازواجا ثلاثه ذریق قسم وین یو اصحاب الیمین ما اصحاب اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه نوی بای د خی طرف سلوی شان والے د خی طرف او مرګری د ګس طرف او سو بدشان والی دگست طرف و السابقون السابقون واغا اوڑاندی کی دن کی مخی کی دن کی دا مخی دن کنا پا دنیا کی دن دا اللہ تا مخی کی دن کی دا غڑن بنونا دن دا اللہ تا اولائک المقربون دائی ذکر تا اعلا و ادنا دارن لا سورۃ الفاتر سورۃ الفاتر آیات نمبر 10 او دو درشم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وګورا استباد د پاره بیا وګورا اور کلمنګ کتاب میراث یا کسانو ته چې چون کړیو مونږه غره کړی شو ان اور کړیو مونږه بندیان خپلونه اباد د دینه ظالمان شو خپل ځان د پاره باز یو درمیان او ځینی د دینه مخکې کیدون کی کارون د دین تام په حکم د الله نو غوړی چې کتاب سړی ته ورکی الله یې غوړه کی نو هغه ظالم کی نه نو درې قسمه دي ادنا یو سړی دی دین یې اسو بس په خپل ځکه ما نو چاته څنګه خپل کار وکړي لکه ما شومان چې په کریمه جنگ کې بل چاته بیان خیر زما کریمه ولي خلاص شو خبر دې ما غلي د دې ځنه یاد پر کور تلار کور کې بیان وکړه مدا ور درمیان دی هغه حق پرس درمیان او درې میدان کې کېناسو ټولې دنیا ته بیانې وصاب هم دل خیرات مدا حسر په دې بار دوسرې درجات وي کې خبره باندې او دل تذکر د کاملې الله کامیابی والا ذکر کړی دی په سورۃ البقرہ کې یوسل وایي په تور خلاصې پیښ کړ حضرت شیخ رحمه الله رحمتن واسعه هغه وویل دا آیاتونه را جمع کا دا کامل متقیدین او دا ستا بیانوم کچا ته بیان کې انداستا بیانوم آیاتونه بیا وګورئ دا متقیان صفات بیا راجم یو سورۃ البقرہ یو سل و آیات دویم سورۃ آل عمران وم یو سل سلورت آیات یو سل یو آیات یو سل یو نوی 91 یو سل سلور دیرشم، انفال سلورم او سلور اویایم، سورة التوبه یو اویا دو اویا او شلم، سورة المؤمنون دا قد اخلها المؤمنون اولنی آیات ندولسم آیات پوری، سورة الفرقان درش پیتم، الف لام میم سیدہ شپاڑسم، احزاب پینز دیرشم، سورة الاحزاب لگ رواڑوی دا بیا واړه یو ګورې ترتیبوالې ځان سره دا کې مونږ اقتصاد او وخت به مونږ ته دا زموږ د شیخ د خپلې خبرې مداستا بیان دی او دا د متقین چې کامل متقیان دي دا د هغوی صفات قرآن دا جمع کړي دي سورة الاحزاب احزاب سفارہ یو اجتماع پینز درشم آیا اللہ ان المسلمین والمسلمات یقیناً تابیدار دا اللہ سڑی تابیدار دا اللہ خزی گردن نہاد او مومنان سڑی او مومنان خزی تابیدار قانی تین تابیدار سڑی او زنانا رشتری سڑی او زنانا یا او کلکیدون کی بدین بانی سڑی او زنانا آجزی کون کی سڑی او زنانا خاشین خرچ کون کی سڑی او زنانا روجنی ان کی سڑی او زنانا حفاظت کون کی دا فرض و خپل سڑی او زنانا حفاظت کون یاد ان کی اللہ لڑیر سڑی او یاد ان کی اللہ لڑیر زنانا آد لهم مغفرت و اجر عظیم دائم بطور تتیمہ دا ذکر دا صفات تی دا مومنان قرآن کی جو چپتر مومنان صفات را دی اغا رجا دی توکی داستا تفسیرم شو داستا تعریف دمون او داستا بیانم داغ آیاتو رو انجا چه مجاہد رحم اللہ وید دیکی دا مومنانو بیانم دیم مغضوبین علیہم ناکار خلق دی نددی تذکرم خن نکی نا اللہ مختصر دو آیاتو رو کی کئی دری صفتو رو ذکر کئی بعد او حکم دنیاوی او اخروی والا ذکر ان اللذین دے زینا دویم فرقہ بیانی چاگر ذکر و فاتحہ کی موضوع بنا لیکن ذکر چی دا بیان نورس تو خلق پدری قسم دی مومن مخلص کافر مجادل منافق شکی لکزاد المسیر کی ابن جوزی رحم اللہ ذکر دی بیادا کفر پڑی رو مانو سر راجیو عینات دیم کفر کو مانو دا پٹولو دا حق سر عینادن لکل ابین شیر او دار سبا کی راغلی مدارک و ستر الحق عینادن حقی دا زد دو جن پٹو نور کو ہوگی فی لیلتن کفرن نجوم کفرن نجوم غمام وحام پٹ کرن ستورو کفرن نجوم غمام پٹ کرن وریزا پٹ کرن ستورو لرام غمام وحادا غمام خائل کی نجوم ما مفہول کی وریزو لگی دستوری پٹ کرن او کفر فمانه ده پتولو سورة الفتح کم را دی یعجب الزراع لیغیز بهم الكفار باران فصلو شو تاجبو کی پریبانی کفار تاجبو کی پریبانی زرا زمیدار چې خپش په ده باندې کفار نور زمیدار څنګه فصل دی هغه خپش لغوی معنی پټول اصطلاح کې د الله کتاب پټه عین عادي سره زمیدار دانه پټه ځکه ورته دا یو په معنی د پټولو بل په معنی د اعراض او بل کفر جهودی انکار بل کفر نفاقی تکذیبی مثال له کفر عنادی لک یهود سورۃ البقره کې یو کم نبی یا د جهل د وجه نه کفر کوي لکه څنګه څنګه سره کفر یا د سره الله نه پیژني لکه سورۃ البقره 90 نمبر آیات کفر جهودی انکاری چې ظاهر نه مني او زرکی سم اعلان وی لکه کفر د ابلیس زرکی منل اعلان سمانه منل دا حق دی او کفر د فرعونیان پس د ظهور د معجزین لکه سورۃ النمل پاړه څنګه بنی اسرائیل 102 بعد 52 سلورم کفر شرعی انکار کوي د باز احکام د شریعت نه تحقیرا استهزاءا لکه شیا قاضیانان بریلیان یا غا مستشرقین پنن رسکی منافقان مرتدین او کله یو صفت د الله مخلوق لره وکینو دې ته کفر شرک او کله د الله حکم دروژن کوي نو دې ته کفر تکذیبی وای او کله وای زمو معتبر سره نو زما عمل درست دی نو دې ته کفر اعراضی وای او کله شک کوي ومن یعبد الله علی حرف نو دې ته کفر شکی او نفاقی وای دا د کفر ګڼ منزلو ندي نو تبه په کوی دلتا قران تصریف یو لفظ نه لګړي اوس وسې شلته بن شو طالب جان په کفاله د رجولین اسی ملاتیر شو په یومین اوس وسې شل نسلا کډیر دی کفر نو کایو کو بل لکایو ټوکی راغلی او بازار ته نسپیلی دی ده بازار دستو بلیو رد سرگوی سریتی نسیه دیگی که ناشنا سریتی برم راشت ناو چور تا کتیلی و خلق کل بلتا و دفاس آوری لتا و رکی دی خوشی نا مطراغ او دری رکی پید آغا پیشی ندی خلقو تا نسپیل نی و چی شکل تا دی گورم نسپیل بی آغا پی والی دی بیاد سپیل طرف نجواب که خلق و تگوری توکی مولا را گلن نو ورته یم سپه او چې یو تغافن او بل تنغافن نو ترجی بلا مرجی راځي او ټول ته جواب نو وخت ته مرسه شي د دې نه کنه چې غل کېن نو سې شل وکې دې کې خبره باندې کوم شي طالبان امولا د فیاضا عبد المؤمن شیا سره چې مناظره و ناغلس کده پټکې ترلې ولیان ته محبوبی زو مناظره مشری ته ټوګه چړې ورکې موږ کوفر د اسلام مسله ده بادشاہ مخه مناظره چې کوم پوره شنه به شي کیږي یې نو شریتا چې محبوبی شي خبره بل یاد شو شیخ القران وایي زما د مدرسوم یو پیر راغلی او ټول خلک یې ګمراه اجي سو غوتلو نو هغه خبرو ته نه پرېږدي جنگ به د بدمعاشانه ساتلی ده ما سره یو طالب عمر کې معنی مشهور یما ته وی چې دا ما بوزا د استاسي د صوفیان باندې کار نه دي چې موږ نظر یې کړو ما دې خبره ته ما ته وی چې صوفیان څنګه شي کولای باندې نو بیا به سمه د کومه ده بو باندې نو سورانه ونه کړي نه نه دا چې موږ نظر یې کړو ولاړ وای زه ورته انتظار کوم چې دې اوس دلیل وای اوس به دلیل وای خبرې په پیغل لینا څه بچو اسکی بیا وې جذبه کړه له ذکر کول الا هو الا هو چې نشه درالم دې پاسې نو اخیر لیم دا چې لاندې نه محکمہ واقعی بیان عالم شیخ خبر کو دا ما خبر نه کړې غلې د ورسره د دې چې کوه شې دې په بیا کې وسنه مناظره نه سره سوبیا نو کار ونه دي ټول لیکن نه دی جا ته ما راځي او زه په جنگ باندې ټول وایم دا دې په څو مې د دې نه بغیر دا کې په لور چې مو خبرې دې چې تاسو ته وره دا څه مې نه دې ته لګوت نه نږدې چې خپل غیرت یې جوړو بیا نه ټینګيږي دا په واجه سړی دا شکار کړو نو تختې دل او کور خځه مخکې نه راځي او د شرم اوس دا ګرمه مثالې خوري شرم نشته چې دا کال بعد د شپې راغله او شرم زه ګورم چې خبره ته نه یره ده کنه ما چې دا ماشوم ورانه کول نو هغه چې کوم داسې بیډه بجې ده چې زما بیا بیا ورانه شروع هغه دا یې شو نه لاړو څه دا څو دې سره واپس نو مولادو کې ازای بوتلو لږ لږ پټکي والے ورسره دوه کسان نیولې تسلام شي شيغان ناش دی وای علم بقدر شملاس علم بقدر شملاس هغه دا څه بلا شملاس دونه علم لار دربار ته بادشاہ ناش دی د خپل شپړې واغستي او په تر بادشاہ کې اوکي ناش به ربي وکړه شيغان مې بادشاہ سره دونه به نه وړي نارو دا ونی د بادشاہ سلامت دا د شيغان د خپلې مې نه چې پړې وو هغه ته دې تر وو چې پړې سمځه کې پټې کړې دې دیو دا علي رضی الله تعالی چې پړې دا ته وګور دا علي شه په زمانه کې کم دي اوس یې زمانه پټې عثمان شه مې پټې کړې ته جاو لا علي خان نه دا څه جواب اوی نه چې دلته نو مال ته کوم دي پیدا عمر شیب نو دو بکر نو دو نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام تیور شا باچہ توی چی باچہ سلامت ندا حرامی پوٹے رکم دینا آلی شیب زمان کی دیو نو آدم علیہ السلام زمان کی دیو رکم دینا لیا مناظر او کٹل اور آرامان سنا کتاب کتلی ویشی شا دا سو دا تریتا اللہ منگو آئیو قران جوامع الکلم دی او دا د دې ټول مستاق دا ټول چې راجم کی معال د دې څه شری دا الله او د پیغمبر احکام ته غاړه نه خوړه مزو شو غو دلته انکار معنا شیخ وویل مخاړه ور پټو او نه منل او دا متعلق د کتاب سره ذالک الکتاب نو څه معنا بشي الله انکار کوي د کتاب نام پټي د الله کتاب مخاړې د الله د کتاب نام نمنې د الله کتاب ولګي نو کنه ټول د دې لسته شیخ القرآن رحم الله بدر تعالی دا دارن له کفر په معنی د شک راځي بقره قران کې کفر په معنی د شک سورۃ البقره اتیشتم آیات او په معنی د جهل یو کم نه او په معنی د کتمان شپاړسم او په معنی د نا شکرې لکه سورۃ الابراهیم وم آیات او په معنی د نفاق لکه سورۃ آل عمران یو سل شپږ پنځوس او په معنا ده نه کولو د عمل ترک العمل آل عمران اویایم آیات او په معنا ده مرتد کیدلو سورت آل عمران شپږ اتیایم او په معنا ده لغوی معنا والی د ستر حدیث شلم آیات فتح یوکم دیرشم زبیدار او په معنا د اعراض سورت آل عمران درې دیرشم او په معنا د جادو سورت البقره یو سل دین فکفر سلیمان ویلیو کنن وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا کفر سو دولیم دائی بیان سواء علیہم دارنگلہ پماند نفس انکار سورت ابراہیم دو اشتم کی امراجی سواء علیہم برابر دی پدیو باندین امام راضی و امام سبوی رحمہ اللہ او متن متین والا اگا وی چی دا حمزہ دا پار دا تشوید دا نچی دا پار دا احد الامرین تشویہ دا معنی چې برابر دی پدی باندې يرولستا او نه يرولستا دی معنی نه راوړي کنه ولی ختم الله زړی زنګی شوی دی باندې دی زړی باندې زکه چې زړی باندې ورسو یا تو ها او دا معنی نه دا چې څوک یې یره ته او کنه یره نه دی معنی دا معنی نه دا حمزه د پاره د تشبیه برابر دی پدی باندې يرول ستونه يرول دی ایمان نه راوي ولې زوی څنګه دی د کم ځای لایې په ډیران د سر اوس باندې د کور د ساتلو نه زنګي کړې اوس وګورې چې دا خبره شو نبی انبیای ولې را لګل ضرورت د انبیای شو د سړې دغه سی بیکاره دی تور ته نیک سړې را لګي چې بیان وته کوه بیا ارسال د رسول صلی الله علیه وسلم جواب ارسال د رسول د پاره د اتمام د حجت او د ادب او د شبیا باندې نه کی چې موږ ته چا سوي او ما کن معذبین حتا نه باسا رسول باندې اون کی سوال لچړي نو سوره قصص وصل استم آیات کی وګوره سورة النساء یوصل پیندش پیتا طاها یوصل سلور درشم اتمام حجر او دفار دا ختمور و دبانی دائی تائیدار بل سوال دا سیزی انترازی چی ایمان نراوی یقیننا و کسان چی کفر اکڑی دیو ایمان نراوی کتی یرے و کنی یرے سرد دینا دیر کافر دی چاوی ایمان راوی او راوڑی دی حسین راوی سمت لکش منگوائی مراد دا ان اللذین کفرون مطلق کفر ندے او مطلق کافرم ندی نسشے دے بلکہ کفر انادی زدو دا اناد مشرکین و رب مانا کنا مانا اہلی کتاب و مانا کنا مانا یہود نسوارا دوانا منافقین و مانا کنا مانا انکاری ہو رہی کو چار بسی لکا امام نصفی رحم اللہ مدارک کی ویدی آیات لانی پٹی کہ حق لرہی نازن اغم دا مطلب او کفاری تمزک کفاروی چی گناہ پی پٹشی اوس دو گناہ کړي او کفاره ورته چې دا گناہ دی پټ شي روزه پړلې اوس کفاره ورته سړې دی وجلې اوس کفاره ورته چې گناہ دی پټ شي الله دې زموږ ګناہ ورته پټ او کفر بشریعت کې سره انکار دا هغه شی نه چې معلوم به ضرورت یقیني وي چې راتلل کړي پیغمبر پاره باندې لکه علامہ بدرالدین یعنی ابو سعود دارن لنور مفسری نے کہی ان شاء اللہ دا منزل دا شو منافقین تذکرہ او د دې صفات وخیل بدین اتفاق او بیا ان شاء اللہ لغون د کی طرف بدل وخت ها ریبو د کی لکاروشی مروجی کوم تسلی